seperti pujaan hati. Kau harum mewangi, menyejukkan hatiku. Kau bagai cahaya rembulan dalam kegelapan, tunjukkan arahku. Pujaan hati teruslah mewangi.